Καλημέρα, Απόστολε. Καλημέρα. Πήρα για να δηλώσω κι εγώ παρόν σε αυτό το κάλεσμα το οποίο απίφθινε η κυρία Λατινοπούλου στο Πανελλήνιο, στου άντρε όλου αυτή τη χώρα που έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία. Θέλουμε άντρε που τα τραχιά χέρια του μπορούσαν να γίνουν μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα. Που έχουν υπηρετήσει για την πατρίδα. Είστε άντρα ή απλά έχετε πάει φαντάρο. Δεν σημαίνει ποιο έχει πάει φαντάρο είναι άντρα. Τι θέλει άντρα. Θέλουμε άντρε. Θέλω έναν άντρα 100%. Που πήγανε οι άντρες 100%. Ακούσαμε, εγώ έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία και δηλώνω παρόν σε ό,τι μου ζητήσει η κυρία Λατινοπούλου να κάνω. Μπορώ να κάνω τα πάντα. Απαπα, τι κατάρια κι εσείς τόσο χαμηλά. Άκουσε με τώρα, εδώ είναι κρίσιμες οι ώρες για την πατρίδα και δεν μπορεί να αστειευόμαστε. Ναι, άμα είναι κόφτο και πέτατο στα σκυλιά, άμα είναι έτσι. Τι στη Λατινοπούλη, το σκέφτηκες καλά. Γιατί το αυτό το γιατί τα λέει όλα. Τέλος πάντων. Δεν έχω κάνει αποτρίχο τελευταία γι' αυτό. Δεν ξέρω. Αφού το αγαπά τόσο πολύ, το αξίρι στο πόδι σου, εγώ γιατί πρέπει να το δω. Γιατί δεν ξέρω. Εγώ, δηλαδή... Δεν αφορά εσένα, τέλος πάντων. Α, δεν αφορά εμένα. Πάντως, κοίτα να δεις. Οι ώρες είναι κρίσιμες και όλοι οι άντρες που έχουν εκπληρώσει στρατιωτική θητεία, το οποίο είναι ένα μεγάλο προσόν. Καταλαβαίνεις τώρα ότι όποιος έχει εκπληρώσει στρατιωτική θητεία δεν είναι τυχαίος. Ναι, βασικό. Έχεις πάει, είσαι άντρας, τέλος. Βέβαια. Πέρα από τον αντρισμό. Είναι προσόν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λέει ο άλλος, τι έχει, έχω πάει φαντάρο. Ωραία, έχει πάει φαντάρο. Άρα μπορείς να κυβερνήσεις και τη χώρα. Ξέρω εγώ, λέω. Σε αναδείξει. Τέλος πάντων. Εσύ τα διακομωδείς όλα, αλλά εγώ πήρα να δηλώσω παρόν. Εντάξει, καλά έκανες. Έλα, κουνουμαλού μου. Έλα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Μια χαρά. Να σε ρωτήσω. Είναι αλήθεια ότι βγήκε η απόφαση του εφετείου για τους χρυσαυγητές? Βγήκε. Δεν ξέρω, έτσι άκουσα κάτι. Είπε η Κανέλη και στη Βουλή και ήθελα να σε ρωτήσω αν ήξερες κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Α, κακός. Αλλά κοίτα να δεις. Για μένα δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το να βλέπεις βαρύμαγκες της πούτσας να κλαίνε στο εφετείο και να λένε εντάξει, δεν ήξερα, δεν έκανα και τέτοια. Δεν είναι πολύ ωραίο? Είναι ωραίο, αλλά αυτό ήταν οι φασίστες πάντα. Κόρτες λιράτες. Ισχύει και στην Κρετοχή και παντού. Και επίσης γιατί ακούω τις συνομιλίες εκεί δεν βελέκου και τέτοια που έχετε στην Ελληνοφρένεια επάνω. Και ρε φίλε, γελάω από την αρχή μαγιά και μετά όταν τους κάνουν τα γεγονότα κότες. Τι μαλάκι ήταν αυτό που είπες με τα σουγιαδάκια ότι τα είχα σουβενίρ από μικρός και μαλάκι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν ξέρω ποιανού είναι. Βρήκα. Ναι, δεν ξέρω ποιανού είναι. Ναι, θα μπορούσαν να χρεωθούν στη μάνα σου όμως. Να χρεωθούν. Η μάνα μου θα αλλάξει την κατάθεσή της και θα τα πάρει όλα αυτή στο εφετείο. Το έχω κανονίσει. Έχει πω και μια ιστορία αληθινή. Είναι απαραίτητο. Βεβαίως, γιατί θα καταλάβεις πόσο κότα είναι ο λαγός. Για πες. Είχε πάει μια κοπέλα οργανωμένη κανονικά που δούλευε σερβιτόρα σε ένα μαγαζί στον Πειραιά και πάει αυτό το ζώο με ένα μπρελόκ στα κλειδιά σβάστηκα και πούλαγε μαγιά στην κοπέλα. Σ' αρέσει το μπρελόκ. Και τέτοια. Και άλλοι έφτασε στον καφέ του. Έπρεπε να του κάνει και χειρότερα. Κάτε με. Αυτή είναι η μαγιά. Έλα ρε, είσαι παιδιά. Ναι, με. Λοιπόν, όλοι αυτού του μαλάκε εκεί πάνω στη Βόρεια Ευρώπη και του δικού μα εδώ που χαίρονται για το κουκού έτσι Πολωνία και αυτόν τον νόμο που βγάλανε. Και έχουμε εδώ πέρα τα παπαγαλάκια που γράφουν άντε και στα δικά μα και ιστορίε. Ότι μαλάκε, δηλαδή, πόσο ζώα μπορεί να είστε, ρε φίλε. Δηλαδή, πόσο σα πονάει ο Μίτσο ή παρέα αυτή. Δηλαδή, πόσο μισάνθρωποι. Είναι δυνατό, ρε φίλε. Είναι αυτοί, ρε μαλάκε. Δεν εμεί θα μα λέμε για πηγάδια και για κολλήκια, δηλαδή. Αποστόλη, γεια. Γεια. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά. Προαναγγελία κόμματος από την κυρία Καρεσιανού και όσο λεπτό και αν είναι το ζήτημα, καθώς πάνω απ' όλα είναι μια μητέρα που δολοφονήθηκε το παιδί της. Είμαι πάντως στην πρώτη γραμμή μαζί με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό το κίνημα. Νομίζω ότι αν μπει σε αυτή τη διαδικασία, επιτρέπει και σε εμάς και την κρίση και την κριτική και όλα. Γενικώς υπάρχει ένα θέμα όταν μπλέκεσαι με τα πίτουρα σε τρονικότες. Ναι, και τέλος πάντων, επειδή το έχουμε δει να συμβαίνει πολλά εκεί, όποτε φουντώνουν οι διαμαρτυρίες, όποτε ο κόσμος στο μη παρέγγει, αυτοί που κινούν τα νήματα δημιουργούν και μια βαλβίδα αποσυμπίεση. Αν θέλει να είναι μια τέτοια, τι να πω. Πρώτα να το δούμε και μετά να κρίνουμε ή να τη φάμε ακόμα μια φορά και μετά να κρίνουμε. Δεν ξέρω. Καλά, μπορούμε να κρίνουμε εξ αρχής. Εξ αρχής. Αυτό έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε ήδη. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Πού είναι οι άντρες? Θέλουμε άντρες. Θέλω έναν άντρα 100%. Που πήγανε οι άντρες 100%. Άσε, οι άντρες δεν υπάρχουν πια. Τους πατήσε το τρένο. Και ο μαλάκας οδηγός δεν πάτησε το φρένο. Άστο να πάω στο διάλογο. Δεν είναι μόνο τι φωνάζουν οι γυναίκες που είναι οι άντρες, αλλά και οι άντρες φωνάζουν που είναι οι άντρες. Το πιάνεις το πονοούμενο έτσι μεγάλε. Ναι, γιατί ήταν και πολύ βαθύ και άντε να το πιάσει τώρα αυτό. Έτσι, όσο πιο βαθιά, τόσο πιο καλά. Λάτι, στηρίζουμε λάτι. Είναι και κόμμα, είναι και κόμματος. Και μου αρέσει που λάτι, όλες οι γυναίκες έχουν ψεύτικα μαλλιά, ψεύτικες λεφαρίδες, ψεύτικο στήθος, ψεύτικα χείλη και ψάχνουν να βρουν τον αληθινό άντρα. Ολυμπιακός να παίρνει το ποτάθλημα και τίποτα άλλο. Φυλάκια. Α, απλά τα πράγματα, έλα γεια. Γεια σου, Απόστολε. Θέλω να ρωτήσω κάτι, μπορώ? Ναι. Αφού ο Μαγκυρίας δεν γνωρίζει απλήστως ελληνικά, πώς μπορεί να είναι σίγουρος ότι η Σεμετζίδου γνωρίζει απλήστως αγγλικά και γερμανικά? Ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά. Ναι, ναι. Απλήστως. Αφού το λέει ότι γνωρίζει απλήστως, για να το λέει θα ισχύει. Α, θα ισχύει, λες, ε. Ναι. Εντάξει. Δεν έχω αμφιβολία δηλαδή, και τα ελληνικά της Σεμετζίδου είναι κάπως καλά. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Ζήτω, Μητσοτάκης ο Δημήτρης. Ζήτω. Πουλί θα αλλάξω επίθετο. Πουλί, πουλί θα αλλάξω χώρα. Ευχαριστώ, ρε Τίμω. Όχι. Δεν πειράζει. Όσο και εγώ να παλεύεις, όσο να με καλοπιάνεις, όχι. Εγώ θα επιμείνω. Καλά κάνεις. Μ' αρέσει η αγωνιστικότητα. Έλα να σου πω. Εσύ είπες στο βίντεο ότι χέρι-χέρι θα γυρίσουμε την ανάποδη σημαία ίσια πάντως. Ναι και. Και θα περπατήσουμε το σκύλο χέρι-χέρι να γυρίσουμε τη σημαία σωστά. Περπατήστε με το σκύλο μέχρι το Ηράκλειο να έρθείτε. Μα δεν έχει χέρι. Ο σκύλος. Ναι. Τώρα δεν είπες χέρι-χέρι με το σκύλο. Όχι, με σένα. Εσύ δεν είπες ότι θα περπατήσουμε στην παραλία. Α, το είπα. Το πες. Λέω και εγώ κάποιο. Λέγεται καμιά ποτέ-πότε. Ναι, παραλία όμως. Έχει και το Ηράκλειο. Απλά λέω. Μυρίζει ψαρίλα, εμείς έχουμε πιο ωραία. Εσείς τι βγάζετε από τη θάλασσα? Εμείς. Ναι. Εμείς βγάζουμε μόνο χρυσό. Α, το ακούω. Έγινε. Ω. Ω, μόνα μου. Μελωδία στα αυτιά μου, επιτέλους. Χαρμόσυνο και λάδισμα είμαι. Ευγενικό σφύριγμα. Γλυκός ήχος φυσαρμόνικας. Λοιπόν, δεν έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά. Ας πω αυτό που μου ήρθε πρώτο με την πόρτα που λέει να χτυπήσουν την πόρτα οι αγρότες. Η κυβέρνηση από την αρχή δεν έχει δείξει διαθέσεις αντιπαράθεσης με τους αγρότες. Η πόρτα μας έχει μείνει πάντοτε ανοιχτή. Υπάρχει ένα τεύχος του Αστερίξ, δεν θυμάμαι ποιο είναι ακριβώς, που έχει πάει ο Αστερίξ και ο Βελίξ και ψάχνανε κάποιον. Και λέει ο Αστερίξ, χτύπα την πόρτα, αλλά διακριτικά. Πάει ο Βελίξ, μπαμ, χτυπάει την πόρτα, τη σπάει. Με σου είπα χτύπα την πόρτα. Και λέει ο Βελίξ, για μένα χτύπα και σπάσε είναι το ίδιο. Αυτό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Κανονικά πρέπει όλοι να γίνουμε ο Βελίξ, όχι μόνο οι αγρότες. Ου, οκ. Okay. Πού είναι οι άντρες? Θέλουμε άντρες. Πού είναι ο Βάγνερ? Πού είναι ο Πουτσίνι? Ναι, αντίστοιχο παρατράγουδο είναι και αυτή που ψάχνει τους άντρες. Δεν το πιστεύω, πλάκα μου κάνεις. Ναι, έχω ακούσει κάτι, ναι. Μία συμβουλή συγκεκριμένη. Τη βλέπεις και σου έρχεται το πιατίνι σαν άκουσμα. Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε το παρατράγουδο number one. Για πάμε. Θέλουμε άντρες! Εννοείται, ρε φίλε, η κοπέλα είναι μια χαρά. Τι πρόβλημα έχεις εσύ, ρε. Μία συμβουλή στις γυναίκες. Να αποφεύγουν τους άντρες με μούτσι και μουστάκι. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Γιατί αυτά είναι ο φαρετζός του πούστη. Χαχα, καλό, ε! Εγώ νόμιζα απλά δεν τα πλένουν γι' αυτό. Ρε Αποστολή. Έλα. Είπε ο Κερίνης ότι θα φύγουν οι Αμερικάνοι. Ναι. Φεύγουν οι Αμερικάνοι. Ωρα τι πάθαμε. Το διεκδικήσατε, το πετύχατε. Κομμουνιστές. Η πρεσβεία της Αμερικής είχε μπροστά ένα τεράστιο χτίριο και έχουν φτιάξει από πίσω τώρα καινούριο πάλι τεράστιο. Τι θα γίνει αυτό, θα το πάρουν οι κομμουνιστές? Αυτό, ναι, θα γίνει το καινούριο σπίτι του λαού. Δηλαδή από φωνιάδες των λαών, σκέτο λαών. Ναι, στην Ελευσίνα τι θα γίνει που φεύγουν οι Αμερικάνοι? Καλά που παντού θα φύγουν και εσύ, μην μπερδεύεσαι, θα φέρουν ένα θυγατρικό κράτος. Καταρχήν και στο σούπερ μάρκετ που πάμε υπάρχουν πολλές εταιρείες αμερικάνικες παύλα Ισραηλινές. Δηλαδή όλοι αυτοί θα φύγουν από την Ελλάδα. Ναι. Φιλαράκο, ξέρεις πόσο χρήμα θα μένει στην Ελλάδα τελικά. Πάρα πολύ χρήμα. Να σου πω, δεν μου λες τι είπε η Λατινοπούλου ότι για άντρες και τέτοια. Εγώ ήμουν 6 μήνες καφετζής στο τραξίαρχο. Θέλουμε άντρες που έχουν υπηρετήσει για την πατρίδα. Όπα τέτοια, ένας. Πιάνομαι για άντρας. Εντάξει, ό,τι έχουμε τώρα. Τέλος πάντων, εγώ ό,τι έχουμε, μπράβο. Και φαντάσου φιλαράκο, επειδή είπανε για πόλεμο, φαντάσου να γίνω εγώ άγαλμα και να έρχεται ο Τασούλας να μου καταθέτει στεφάνι. Σε φίλε, μεγαλύτερη ξεφτύλα δεν θα υπάρχει. Η μόνη τιμή που θα έχεις εσύ ως άγαλμα είναι να σε χέζει τα περιστέρια. Μπράβο, συμφωνώ. Λοιπόν, να έχω γίνει άγαλμα, να με έχει χάσει η οικογένειά μου, να με έχουν χάσει τα παιδιά μου, η γυναίκα μου και όλοι μου οι φίλοι, και να γίνω άγαλμα και να με βάζει στεφάνι ο Τασούλας. Όχι, ρε φιλαράκο, άστο. Καλύτερα να μην γίνω ποτέ άγαλμα. Ευχαριστώ. Σου έχω νέα, δεν θα γινώσουν. Αλλά τέλος πάντων. Γεια σα, Αποστόλα, ρε. Γεια. Έλα, μόλι με άκουσα πριν λίγο. Λοιπόν, θέλω να ευχηθώ σε όλου του Ελληναράδε πατριώτε σαν τον Άδωνη καλή Χανούκα. Α, έχει Χάνουκα τώρα, ναι. Ναι, είναι η Χάνουκα, αυτή η υπέροχη γιορτή των Εβραίων που γιορτάζουν τότε που σφάξαν του Έλληνε. Την ξέρει την ιστορία. Τότε και εγώ το μεγαλέκωσα τέτοιο μου το γράφω, δεν είμαι κανένα φασίστα. Αλλά στην ουσία οι Εβραίοι επαναστατήσαν κατά του μεγάλου Αλεξάνδρου και των Ελλήνων και του σφάξαν. Και μετά από 2.500 χρόνια ακόμα γιορτάζουν το ότι κερδίσαν κάποτε το Μεγαλέξανδρο. Σαν να έχουμε εμεί μεγαλύτερη γιορτή την νίκη επί των Περσών. Αλλά τέτοια βόηδια είμαστε, τι αφήνουμε τι γιορτέ έτσι. Ναι, η πλάκα είναι ότι γιορτάζουν τώρα τη Χανούκα και λένε συγχαρητήρια στο Ισραήλ. Αυτοί που μέχρι πριν 5 χρόνια πουλάγανε αντισημιτικά βιβλία και ήμουν το Χίτλερ. Δεν πα έρθει. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι πήγα στο Ρουβίκονα σε μια εκδήλωση Ισραηλινών αναρχικών. Κάποια πράγματα που τα έλεγα πριν 10 χρόνια και με λέγανε αντισημίτη και φασίστα και που πριν ένα χρόνο μου λέγανε μπορεί να έχει δίκιο αλλά μην τα λε έτσι. Μα τα πάνε τα ίδια τα παιδιά οι αναρχικοί από το Ισραήλ. Στο Ισραήλ μόνο το 3 με το 5% του εβραϊκού λαού είναι σωστό, είναι υπέρ των Παλαιστινίων. Ρωτήσανε τα παιδιά του Ρουβίκονα, μα το αντιπολεμικό κίνημα στο Ισραήλ. Μας είπαν οι άνθρωποι ότι δεν υπάρχει αντιπολεμικό κίνημα στο Ισραήλ όπως εννοούμε. Αυτοί που δεν θέλουν τον πόλεμο είναι Ισραηλινοί που φοβούνται τον πόλεμο, είναι Ισραηλινοί που έχουν επιχειρήσεις και θέλουν να δουλέψουν, είναι Ισραηλινοί που έχουν ομήρους. Αλλά όλοι, όχι όλοι, το 95% των Ισραηλινών θέλει τον αφανισμό των Παλαιστινίων. Δυστυχώς η κατάσταση είναι τραγική. Είναι ένα φασιστικό κράτος, έχει μια φασιστική νοοτροπία. Εγώ δεν πιστεύω στη ράτσα, πιστεύω στην νοοτροπία και στην παιδεία. Και το χειρότερο από όλα που το έχουν οι Εβραίοι και δεν το έχει κανένα άλλο λαό είναι η θρησκεία. Όταν μια θρησκεία σε διδάσκει πόσο καλό Σεούλη θέλει να σκοτώσει όλου του άλλου για να κατακτήσει τη γη, αυτό θα κάνει και εσύ όταν μεγαλώσει. Τεράστιο respect στου Ισραηλινού αναρχικού και κομμουνιστέ μόνο. Todos latinos aquí telegrafista barco potite save Bermuda triangle mirare YouTube chronoteca prohibita. Αυτό που είσαι και λίγο αφών, δηλαδή με έχει ξεπεράσει. Bermuda testimonio, triángulo de las Bermudas testimonio, chronoteca prohibita YouTube. Todos amigos españolos, todos καλέ. Latinos. Muchas gracias. Αλλιώς ξεκίνησε στο Casa de Papel κατέληξε. Μπάρκο τηλεγραφίστα. Άστο τώρα Μπάρκο, έλα, γεια. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι.